शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे। अन्न का सृष्टि होने के सप्तान्न का सृष्टि होने के बाद आगे पिता ने उनका विनियोग किए, उसको दिखाया जा रहा है। अभी चतुर्थ अन्न का विचार चल रहा है, पशु अन्न पय। इस विषय में कहा गया है कि जातम कुमारम घृतम वा प्रतिलेहयंती स्तनम वा धापयंती कहा गया। अभी इसके ऊपर शंका दिखाते हैं, अगर घृतम वा प्रतिलेहयंती आप कह दिए तो उनका तो प्रथम ग्रहण अन्न घृत हो गया, फिर पय कहाँ वो ग्रहण किए, तो पय जो आप कह दिए पशु अन्न तो ये तो ग्रहण नहीं हुआ, वो तो घृत ग्रहण हुआ। अर्थात घृत और पय में भेद दृष्टि करके पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। टीका में ननु येषाम् अग्रे घृतोपजीवित्वम् उपलभ्यते पयस्ते न उपजीवन्ति घृतपयसोर् भेदात् अतः पश्वन्नत्वं पयसो भागा सिद्धम् अत आह। ननु येषाम् जिनका अग्रे घृतोपजीवित्वम् उपलभ्यते, अग्रे प्रथमे घृत को आश्रय करते हैं, देखा जाता है। जैसे जातम कुमार उसको पय पान नहीं करा करके अगर घृत उसका मुंह में प्रथम स्पर्श कराए लेहयंती तो पयस्ते न उपजीवंती, फिर तो वो पय को आश्रय नहीं किए प्रथम। तो घृत पयसोर भेदात, पूर्व पक्ष का दृष्टि से घृत और पय ये दोनों में भेद है। तो पश्वन्नत्वम पयसो भागा सिद्धि, क्योंकि कुछ ऐसे हो गए जो उनका प्रथम अन्न पय नहीं हुआ, तो वो पशु तो है किंतु पय उनका अन्न नहीं हुआ, घृत उनका अन्न हो गया। तो पशुअन्न पयस पशुअन्नत्वम ये नहीं हुआ, पशु है किंतु उनका अन्न पय नहीं हुआ, घृत हो गया। तो पशुअन्नत्वम पयस तो नहीं हुआ, अर्थात पयस वहाँ रहा नहीं, पशु अन्न तो है वो किंतु वो पय नहीं है, घृत हो गया। इसलिए पयसो भागा सिद्धि, एक भाग पशु में पय नहीं रहा, इसको कहा जाएगा भागा सिद्धि। लक्ष्य का एक देश में नहीं रहना उसको कहा जाएगा एक भाग में असिद्ध हुआ, इसको भागा सिद्धि कहा जाता है, अव्याप्ति दोष जिसको कहा जाता है भागा सिद्धि। अतः यच्च भाष्य में यच्च अग्रे जात कर्मादो घृतम उपजीवन्ति यच्चे तरे पय एव तत सर्वथा अपि पय एव उपजीवन्ति, सिद्धांति कह रहे हैं। यच्च अग्रे जात कर्मादो, जिनका त्रैवर्णिकों का जात कर्म होता है, घृतम उपजीवन्ति घृत को आश्रय करते हैं, और यच्च इतरे पय एव तो जो लोग बाकी पय को आश्रय करते हैं तो प्रथमे पय का ही ग्रहण करते हैं। तत् सर्वथा भी पय एव उपजीवन्ति, वो सब पय को ही दुग्ध को ही आश्रय करते हैं। घृतस्यापि पय विकारत्वात् पयस्त्वमेव, घृत भी पय का विकार है, दुग्ध का विकार होने से वो भी दुग्ध ही है, पय एव। टीका में ननु घृतम उपजीवन्तोपि पय एव उपजीवन्ति इति अयुक्तम, सिद्धांत ने समाधान दे दिया, घृत को आश्रय करने से भी पय को ही तो आश्रय करते हैं। पूर्व पक्ष कहता है घृत को आश्रय करते हैं, कैसे पय को आश्रय किए, तो उपजीवन्ति इति अयुक्तम, क्यों तद भेदस्य उक्तत्वात्, हमने प्रथम पंक्ति में कह दिया था ना घृत पय में भेद है, पूर्व पक्ष कहता है तत्राह, तो सिद्धांति उत्तर देता है घृतस्यापि पय विकारत्वात्, घृत भी तो पय का ही विकार है, तो होने से पय को ही आश्रय करते हैं। टीका में ठीक, अभी ये विचार तो पूरा हुआ कि पशुअन्न पय ये निर्धारित तो हो गया। अभी कहते हैं कि जो प्रथमे अन्न का उत्पत्ति प्रथम मंत्र में कहा गया, तो वहाँ कहा गया था एकम साधारणम द्वे देवान्ने, और आगे त्रिणी आत्मने अकुरुत, और अंतिम में सप्तम जो हुआ वो कहा गया कि पशुअन्नम, तो बीच में त्रिणी आत्मने अकुरुत जो प्रथम मंत्र में आया था 331 पृष्ठा में प्रथम मंत्र था, तो वहां त्रिणी आत्मनि अकुरुत बीच में है, अर्थात प्रथम में साधारण अन्न हुआ, आगे द्वे देवान्ने, आगे त्रिणी आत्मनि अकुरुत, आगे है पशु अन्न, तो अभी आप द्वितीय मंत्र में ब्राह्मण के द्वारा व्याख्यान किया जा रहा है, इसमें आप क्रम का अतिक्रम कैसे करेंगे? देवताओं के अन्न के बाद त्रिणी आत्म ने जो है उसको पहले कहना चाहिए था, उसको छोड़कर के आप सप्तम अन्न जो कि पशु अन्न उसका कैसे व्याख्यान किए, ये प्रश्न हो रहा है। टीका में मंत्र पाठक्रम अतिक्रम्य पशुअन्ने व्याख्याते प्रत्यवतिष्ठते, मंत्र पाठक्रम का अतिक्रमण करके सप्तम अन्न पशुअन्न पय उसको पहले व्याख्यान कर दिए, व्याख्याते सती पशुअन्ने व्याख्याते सती प्रत्यवतिष्ठते प्रतिकूलेन अवतिष्ठते, अर्थात विरोध कर रहा है। अवतिष्ठते में आत्मनिपद कैसे होगा? स समव प्रविभ्यः स्थः, तो सम अव प्रवि उसके पर में स्था धातु का आत्मनिपद हो जाएगा, अवतिष्ठते नहीं तो तिष्ठति परस्मिपद धातु है। कस्मादिति पूछता है पूर्व पक्ष, कैसे आपने अतिक्रमण करके भाष्य में कस्मात् पुनः सप्तमम सत पशुअन्नम चतुर्थत्वेन व्याख्यायते, पशुअन्न जो कि सप्तम है उसको चतुर्थ रूपेण कैसे व्याख्यान कर दिए, प्रश्न हुआ पूर्व पक्ष का। सिद्धांती उत्तर देता है टीका में, द्वे देवान अभाजयत इति व्याख्याते साधने, साधनत्व अविशेषात पयोपि बुद्धिस्थम इति अर्थक्रमम आश्रित्य परिहरति। द्वे देवान अभाजयत, ये देवताओं के लिए दो अन्न हो गया, व्याख्याते साधने, ये जो देवताओं को जो अन्न दिया गया ये साधन है, उसके द्वारा वो देव भाव को प्राप्त करेगा, इसलिए ये जो दो अन्न हुआ ये साधन है। उससे पूर्व में जो साधारण अन्न आया था ब्रीही अबादी, ये भी साधन है, पुरुडास इत्यादि बनेगा। तो वो तीन जो अब तक कह दिए गए वो सब साधन थे, तो द्वे देवान अभाजयत इति व्याख्याते साधने, वो दोनों साधन हुए जो देवान, साधन तो अविशेषात पयो भी बुद्धिस्थम, तो ये जो पय है वो भी साधन है यज्ञ में, तो साधन तो अविशेषात पयो भी बुद्धिस्थम, बुद्ध उत्तिष्ठति इति बुद्धिस्थम, बुद्धि में आ गया होने से अर्थक्रमम आश्रित्य परिहरति, पाठक्रम जैसा है उसको छोड़ करके अर्थक्रम को आश्रय करके व्याख्यान किया गया, क्योंकि पाठक्रमात अर्थक्रम अर्थक्रम बलीय, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है, तदेव स्पष्टयति अर्थक्रम। 12 नंबर टिप्पणी कहाँ है? अच्छा नीचे है, ठीक है वहां देखें। तदेव स्पष्टयति भाष्य में कर्म साधन कर्म ही, अच्छा परिहरति कर्म साधनत्वात्, भाष्य में कर्म साधनत्वात्, ये जो सप्तम अन्न है पय वो कर्म का साधन है, कर्मण साधन, तो होने से इसको प्रथमे व्याख्यान कर दिया गया। टीका में तदेव स्पष्टयति पय कर्म साधन कैसे है उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में, कर्म ही पय साधनाश्रयम अग्निहोत्रादि, सब समानाधिकरण हो गए, कर्म ही पय साधनाश्रयम, इसमें समास कैसे कहेंगे? पय कर्मधारे हो जाएगा, हाँ पय साधनम, साधनम नपुंसकलिंग होगा, तो पय साधनम आश्रयो यश आश्रय पुंगलिंग होगा, क्योंकि श्री धातु से अच प्रत्यय हुआ है, ए रच और भय जबंता पुंगसी, तो ये पुंगलिंग चलेगा। पय साधनम पय चत साधनम, तो पय साधनम आश्रयो आश्रयो यश कर्मण तदकर्म पय साधन आश्रय कौन है, कहते हैं अग्निहोत्रादि कर्म। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है यद्यपि पयो रूपम साधनम आश्रित्य कर्म प्रभृतम तथापि दर्शपूर्ण मासानंतर्यम कथम पयस सिद्ध्यति तत्राह, पय साधनम ठीक है, पय रूपम साधनम स्पष्ट कर दिया, कर्मधारय कह दिया, पय रूप साधनम तम आश्रित्य उसको आश्रय करके कर्म प्रवृत्त होता है, ये बात ठीक है। तथापि दर्श पूर्ण मास के बाद पय कैसे सिद्ध्यति, अभी द्वे देवान अभाजयत करके दर्श पूर्ण मास कहे निश्चय के सिद्धांत मत, तो उसके बाद ये पय कैसे सिद्ध हुआ। भाष्य में तच्च कर्म साधनम वित्त साध्यम वक्ष्यमाणस्य अन्नत्रयस्य साध्यस्य, तो पूर्व वाक्य हो गया कर्म ही पय साधनाश्रयम अग्निहोत्रादि, तच्च कर्म वह कर्म साधनम वित्त साध्यम वक्ष्यमाणस्य अन्नत्रयस्य साध्यस्य, जो वक्ष्यमाणस्य अन्नत्रयस्य साध्यस्य आगे तीन अन्न आएंगे वो साधन अन्न नहीं है, वो साध्य अन्न, और वक्ष्यमाण आगे कहा जाएगा मनो वाक प्राण ये तीनों होंगे, तो वो साध्य अन्न हो गए, तो वो साध्य अन्न का साधन हो गए ये जो पय इत्यादि हो गया। तच्च कर्म साधनम साधनम वित्त साध्यम, कर्म हो गया साधन, आगे तीन अन्न हो गया साध्य, उसका साधन हो गया कर्म, और वो कर्म वित्त साध्यम, इसमें समास क्या वित्तेन साध्यम, कर्म वित्त साध्यम वित्तेन साध्यम, तो कर्म पय साध्यम और वित्त साध्यम, तो कर्म कर्म कर्म अर्थात तो अग्निहोत्रादि कर्म जो कह दिया पूर्व वाक्य में कर्म अग्निहोत्रादि वो साधन हो गया, तो वो किसका साधन हो गया कहते हैं वक्ष्यमाण जो तीन अन्न आएंगे उसका साधन हो गया ये, और वो कर्म वित्त साध्यम। ठीक है, हमें वित्तेन पयसा साध्यम कर्मान कर्म अन्नत्रयस्य साधनम इत्यत्र दृष्टान्तम आह, वित्तेन साध्यम वित्त साध्यम और पयसा साध्यम पय भी साधन हो गया, तो वित्तेन पयसा साध्यम, अच्छा वित्तेन पयसा साध्यम, तो वित्त अर्थात तो पय को वित्त में ले लेंगे, मानुष वित्त में ये भी आ जाएगा, गो हिरण्य जैसे होते हैं पय भी ठीक, पयसा साध्यम वित्तेन पयसा साध्यम कर्मधार मतलब समान समान अधिकरण लेंगे कर्म, वित्तेन पयसा साध्यम कर्म अन्नत्रयस्य साधनम आगे जो तीन अन्न आएंगे उसका साधनम इत्यत्र दृष्टान्तम आह। भाष्य में पयसाध्यम, अच्छा कौन सा टिप्पणी वहा है, अच्छा पांच नंबर, हाँ हाँ हाँ ठीक है, पयसाध्यम अर्थात पय ही साधन स्थानीय हो गया, अच्छा तो वित्तेन पयसा साध्यम। आगे भाष्य में यथा दर्श पूर्ण मासो पूर्वोक्त अन्य, दर्श पूर्ण मासो पूर्वोक्त पहले कहा गया ये दोनों अन्न, ये अन्न दोनों साधन स्थानीय हुआ, इसी प्रकार की पय भी साधन स्थानीय हो गया, अतः कर्म पक्षत्वात् कर्मणा सह पिंडीकृत्य उपदेशः, इसलिए ये जो पय हो गया ये कर्म पक्षत्वात् पक्ष कर्म कोटि अर्थात ये कर्म का साधनत्वेन कर्मणा सह पिंडीकृत्य मिला करके उपदेश कह दिया गया, पहले कह दिया गया ये साधन कोटि में रहा साध्य कोटि में नहीं रहा। पूर्वोक्त अन्य दर्श पूर्ण मास कहा गया, टीका में कहते हैं कर्म अंतपाती अर्थात कर्म कोटि में अर्थात कर्म के साथ ये भी रहा, अंतपाती अर्थात तद मध्यपाती अंत शब्द का मध्य अर्थात कर्म का बीच में ये भी रहा अर्थात कर्म का अंगभूत होकर रहा साधन भूत। टीका में पूर्वोक्त दर्श पूर्ण मास द्वे देवान ने पहले कह दिया गया वक्ष्यमाणस्य अन्नत्रयस्य यथा साधनम आगे तीन अन्न कहा जाएगा वांग मन प्राण उसका साधन हो गए द्वे अन्न, इसी प्रकार के तथा पयसोपि अग्निहोत्रादि द्वारा तत्साधनत्वात् पय भी वाग मन प्राण इसका साधन हो जाएगा, कैसे कहते हैं अग्निहोत्रादि द्वारा, ये जैसे कर्म करेगा आगे उसका वांग मन प्राण ऐसे ही बनेंगे, तो इसलिए ये पय भी साधन हो गया तत्साधनत्वात् तत्साधन अन्यत्र अन्नत्रय साधनम ये भी हो गया साधन साधनत्वात् कर्म कोटि निविष्टत्वात् ये जो अंतःपाती कर्म कोटि निविष्ट होने से तद व्याख्यान अनंतरम पयो व्याख्यानस्य युक्तम इसलिए दर्श पूर्णमास व्याख्यान के बाद पह्य का व्याख्यान ठीक है, क्योंकि ये सब साधन कोटि में आ गए। युक्तम टीका में पाठक्रम स्तर ही कथम इति आशंक्य, अगर ऐसे ही व्याख्यान करना था तो मंत्र पाठक्रम क्यों ऐसा रखा गया, वो भी तो जैसे व्याख्यान है उसी प्रकार की कर देना चाहिए था। आशंक्य कहते हैं अर्थ क्रमेण तदबाधम अभिप्रेत्य आह, अर्थात पाठक्रम को फिर आप लिए नहीं, कहते हैं अर्थक्रम से पाठक्रम का बाद हो गया, अर्थक्रम पाठक्रम आगे बताएंगे। आनंतरियम पाठक्रम भाष्य में साधनत्व अविशेषाद अर्थ संबंधात आनंतरियम कारणम इति च, साधनत्व अविशेषात द्वे देवाने वो साधन हुए, पय जो है वो भी साधन हो गया, तो साधनत्व अविशेषात सभी में, और अर्थ संबंधात अर्थ अर्थ अर्थात प्रयोजनम, ये साधन से बनेंगे साध्य, वो साध्य भी ये सभी के लिए बराबर है। अर्थ संबंधात आनंतरियम अकारणम, आनंतरियम आनंतरियम टीका में दे दिया, आनंतरियम पाठक्रम पाठक्रम जो है अकारणम, अकारणम टीका में कहते हैं अविवक्षितम, पाठक्रम यहाँ विवक्षित नहीं है, अर्थक्रम ही लेना है। क्यों, दो हेतु दे दिया, साधन तो अविशेषाद और अर्थ संबंधात, अर्थ में संबंध है साध्य में संबंध है और साधनत्व भी सभी में संबंध है, इसलिए संबंध होने से दूर में होने पर भी उसी के साथ ही अन्वय होगा, संबंध नहीं है तो पास में होने पर भी अन्वय नहीं होगा। ये न ये नार्थ संबंधो दूर स्थे नापि तस्य तत्, ये न ये नार्थ संबंध ना यस्य ये नार्थ संबंध, जिसका जिसके साथ अर्थ संबंध है दूरस्थे नापि तस्य तत्, चाहे दूर में रहने पर भी संबंध होगा, तो वो दूर में है किंतु चिंतन करता है उसका तो वो संबंध है, पास में है किंतु चिंतन नहीं है तो वो संबंध नहीं है। यस्य एनार्थ संबंधो दूरस्थे नापि तस्य तत्, और अर्थत्व ह्यसमर्थोपि ह्यसमर्थोस्य, अर्थत्व असमर्थ है अर्थत्व ह्यसमर्थोस्य अंतरम नैव कारणम, अंतरम नैव कारणम ऐसा कुछ है, अंतरम नैव कारणम खोज ले सकते हैं, अर्थ अर्थत्व ह्यसमर्थस्य, जो अर्थ से असमर्थ है अन्वित नहीं हो पाएगा तो वो पास में रहने पर भी अनंतरियम अकारणम, ये भाष्यकार देख लेना आनंद टीका में लिख दिया अनंतरियम अकारणम, भाष्य में लिखे हैं अनंतरियम अकारणम, उसी श्लोक का ये दे रहे हैं, अर्थत्व ह्यसमर्थस्य अनंतरियम अकारणम, एक शब्द कम हो गया, अर्थत्व ह्यसमर्थस्य मानंत नहीं होगा, अर्थस्य ह्यसमर्थस्य अनंतरिय फिर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ना, तो खोज ले सकते हैं अर्थत्व ह्यसमर्थानाम इस प्रकार के होगा, अर्थत्व ह्यसमर्थानाम अनंतरियम अकारणम, अर्थत्व अगर संबंध नहीं हो सकता है असमर्थ है अनंतरियम अकारणम, पाठक्रम में कोई नहीं, ये कुमारिल भट्ट का वार्तिक श्लोक वार्तिक, यस्य एनार्थ संबंधो दूरस्थे नापि तस्य तत् अर्थतो ह्यसमर्थानाम अनंतरियम अकारणम, इस प्रकार के पूरा श्लोक है। ठीक है मैं आगे ठीक थोड़ा बाद में ना, तभी तो भागवतकार भगवान इसको पास गए थे ना कुमार लभट्ट के पास, जब वो शरीर छोड़ रहे थे तभी तो कुमार लभट्ट कह करके गए कि हमारा अधूरा काम आप पूरा कर देंगे आगे। टीका में पाठक्रमात् अर्थक्रमस्य बलियस्त्वात् तेन इतरस्य बाध्यत्वम् इति एतद् प्रथमे तंत्रे स्थितम्। पाठक्रमात् अर्थक्रमस्य बलियस्त्वात्, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है, तेन पाठक्रमेण इतरस्य अर्थक्रमस्य बाध्यत्वम्, पाठक्रम के द्वारा अर्थक्रम बाध हो जाएगा। एतद् प्रथमे तंत्रे, प्रथम तंत्र मीमांसा पूर्व मीमांसा, तो उसमें स्थितम ये निर्णय किया गया, संभवतः ये जो श्लोक है वो इसी अधिकरण में होगा, जहाँ पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान है जो अधिकरण है उसी में होगा। 12 नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी दिए हैं, अच्छा सूत्र भी दे दिए हैं, प्रथमे तंत्रे 12 नंबर टिप्पणी जैमिनी ये अर्थात छ ये सूत्र हो गया। इति सूत्रे तत्र श्लोको अग्निहोत्रम जुहोति इति यवागुं पचति इति च क्रमः पाठादर्थतो वा पाठात् सर्वत्र दर्शनात्। पूर्व पक्ष कह दिया तो संशय क्या हो गया, अग्निहोत्रम जुहोति इति यवागुं पचति इति पाठक्रम ऐसा है, अग्निहोत्रम जुहोति यवागु यवागु पुरुडास जो अग्निहोत्र में हवीर्त्वेन अर्पण होगा। वाक्य है अग्निहोत्र जुहोति हवन कर दिया, आगे यवागु पाक करेगा। क्रम पाठात अर्थत्व वा पाठात सर्वत्र दर्शनात तो क्रम पाठात अर्थत्व वा पाठात सर्वत्र दर्शनात होम द्रव्य समुत्पत्ति पूर्व पाको बगम्यते। सिद्धांति यहां से कह रहा है तो संशय हो गया कि क्रम पाठात अर्थत्व वा पाठात, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि क्रम पाठ को लेंगे सर्वत्र दर्शनात, क्योंकि क्रम से जैसा पढ़ा गया सर्वत्र वही दिखता है, उसी अनुसार चलना है। सिद्धांत आगे उत्तर देता है होम द्रव्य समुत्पत्ति, होम में जो द्रव्य हबीर व्यवहार होगा पुरोडास उसका समुत्पत्ति सम्यक उत्पत्ति के लिए पूर्व पाको अवगम्यते, पहले पाक करना चाहिए। यवाग्वा इति श्रुता होम द्रव्यता तो अर्थतः क्रम यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, तो यवाग्वा कहने से यवागु वहां करणत्वेन अग्निहोत्रम व्यवहार होगा। तो श्रुता होम द्रव्यता अर्थतो अतो अर्थतः क्रम यवाग्वा इति श्रवण होने से यवागु होम में द्रव्य होगा, इसलिए यहाँ अर्थक्रम लेना होगा अर्थात च ये सूत्र से। टीका में न ये श्लोक वाले जो मतलब श्रुति में पहले कह देते कि यवागुं पचति अग्निहोत्रम जुहोति, ऐसे अर्थात श्रुति में ऐसे कह दे, अगर आप श्रुति को कहते तो होता, किंतु ऋषय मंत्र दृष्टा रह वे कर्ता रह नहीं है, अगर कर्ता होता तो तभी ऐसा होता। तो क्यों मंत्र ऐसा ऐसा क्यों कहा गया, तो कहेंगे तथैव पुण्यम भवती, अर्थात परमात्मा इसका कैसे क्यों ऐसे शब्द क्रम रखेंगे, कहते पुण्य ऐसे ही होगा, ये महाभाष्य में ये बात पतंजलि महर्षि कहे हैं। अर्थात तो सूत्र में क्यों पाणिनि महर्षि इस प्रकार के रख दिए, कहते ये विभक्ति आप विभक्ति का विपरिणाम करते हैं, यहाँ पंचमी दिखता है आप कहते हैं नहीं नहीं ये षष्ठी होगा, तो इस प्रकार के क्यों लेंगे, कहते ये विभक्ति होने से उससे पुण्य होता है, मतलब जो पारायण करेंगे पढ़ेंगे उससे पुण्य होगा। तो मंत्र भी उसी प्रकार इसका जो पारायण होगा उसे पुण्य होना चाहिए, जिस क्रम से पुण्य होगा उसी क्रम से ये सब रखा गया है। अच्छा पशुअन्नस्य चतुर्थत्वेन आगे है टीका में प्रथमे तंत्रे व्याख्यान प्रथमे तंत्रे स्थितम इति अभिप्रेत्य आह इति च पशुअन्नस्य चतुर्थत्वेन व्याख्याने हेत्वंतरम आह। पशुअन्न को चतुर्थ मतलब द्वे देवान्ने के बाद कह दिए, पहले तो हेतु दे दिए साधन तो अविशेषात और अनंतर्य में कोई कारण नहीं है, और भी हेतु देते हैं भाष्य में व्याख्यान प्रतिपत्ति सौकर्याच, व्याख्यान में भी सरल होगा प्रतिपत्ति ज्ञान में भी सरल होगा। व्याख्यान कैसा, कहेंगे साधन का व्याख्यान चल रहा है ये भी व्याख्यान करने में समान हो जाएगा, और प्रतिपत्ति समझने वाले को भी सरल पड़ेगा, तो इसलिए इस कारण से अर्थक्रम भी लेना है। व्याख्यान सौकर्यम टीका में व्याख्यान सौकर्यम साधयति, कैसे व्याख्यान में आरंभ कैसे व्याख्यान में आरंभ हो जाएगा, कहते हैं सुखम ही नैरंतरियण व्याख्यातुम शक्यन्ते अन्नानी जो साधनानी नव टिप्पणी साधनात्मकानी, जो साधन अन्न है उसको आप नैरंतरियण व्याख्यातुम सुखे न शक्यन्ते, सुखम सुखम अर्थात क्रिया विशेषण को आराम से व्याख्यान कर सकते हैं, और व्याख्यातानी च सुखम प्रतीयन्ते, ये हो गया प्रतिपत्ति में सौकर्य, व्याख्यान में भी सौकर्य सौकर्य सुकर से भाव आराम से हो जाएगा, तो व्याख्यातानि च व्याख्यान होने पर भी सुख से प्रतीत भी होंगे। टीका में प्रतिपत्ति सौकर्यम प्रकटयति, ज्ञान में कैसे सुकरता आराम से होगा, कहते हैं कि समझने में भी सरल होगा। टीका में चत्वारि साधनानि त्रीणि साध्यानि इति विभज्य उक्तौ वक्त्री श्रोत्रोः सौकर्येण धीर भवति ततश्च पाठक्रमातिक्रमः श्रेयानित्यर्थः। चत्वारि साधनानि त्रीणि साध्यानि, चार साधन है तीन साध्य है, विभज्य अलग अलग करके कहने से वक्ता और श्रोता दोनों का सौकर्येण धीर भवति ज्ञान हो जाएगा। वक्ता को भी स्मरण रखने में व्याख्यान करने में सरल होगा, ये तो साधन अन्न है। श्रोता को भी समझने में तो वक्त्री श्रोत्रो हो, वक्ताश्च श्रोता च इति वक्त्री श्रोतारो आगे तयो हो वक्त्री श्रोत्रो हो सौकर्येण धीर भवति। इसलिए पाठक्रम को अतिक्रम करके अर्थक्रम कहा गया, पाठक्रम अतिक्रम श्रेयान श्रेयान प्रशस्यतर। आगे पृष्ठा में टीका में पश्वन्नस्य सर्वाधिष्ठानत्व विषयम् मंत्रम अवतार्य प्रश्नपूर्वकं तदीयं ब्राह्मणं व्याचष्टे। पश्वन्नस्य पशुअन्न सर्व अधिष्ठानत्व विषयम् मंत्रम अवतार्य पश्वन्नस्य सर्व सर्व अधिष्ठानत्वम् सर्व अधिष्ठानत्व विषयम् मंत्रम, तभी सर्व सर्वाधिष्ठानत्व विषयम् मंत्रम समास कैसे कहेंगे? विषय यस्य मंत्रस्य, तो सर्वाधिष्ठानत्वम् ये किसका है? पश्वन्नस्य, पूर्व में दिया पश्वन्नस्य, पश्वन्नस्य सर्वाधिष्ठानत्वम्, यह सर्वाधिष्ठानत्व को विषय करने वाले जो मंत्र। देखिए यहाँ अभी सर्वाधिष्ठानत्व विषयम ये कितने पद है और इसका एक अंश का अन्वय हो रहा है पशुअन्न के साथ, तो एक देश अन्वय करते हैं तो कहीं आएगा पदार्थ पदार्थ है न अन्वयति न तो एक देश, कहेंगे ये न्याय, कहते ये न्याय ये सर्वत्र, ये कोई अर्थात सार्वत्रिक न्याय नहीं है, यहाँ तो एक दश अन्वय हुआ पशुअन्न से सर्वाधिष्ठान तदेव विषय यस्य मंत्रस्य। क्या असाधु अर्थात इतना नहीं है क्योंकि शिष्ट प्रयोग हुआ है सब असाधु अर्थात जहाँ आवश्यक है वो न्याय लगाएंगे, वो न्याय अर्थात अनित्य है। व्याकरण में व्याकरण लोग व्याकरण लोग थोड़ा अधिक मानेंगे इसका। तो यह मंत्र को अवतारण करके प्रश्न पूर्वकम तदीयम ब्राह्मणम व्याचष्टे, पहले मंत्र भाग है आगे उसका व्याख्यान भाग आएगा। भाष्य में तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न, ये मंत्र में हो गया 332 पृष्ठ में आया था, आगे इस मंत्र फिर द्वितीय मंत्र में आएगा और उसका व्याख्यान भी करेंगे। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न, ये प्रथम मंत्र में है। द्वितीय मंत्र में आ गया तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न इति, ये द्वितीय मंत्र में आ गया अर्थात प्रथम मंत्र का प्रतीक लिया गया। अस्य को अर्थ इति उच्यते, इसका क्या अर्थ है कहते हैं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, तस्मिन् तस्मिन् अर्थात पशुअन्न, पशुअन्न में पशुअन्न क्या है कहते हैं पयसी, तो ये द्वितीय मंत्र में ब्राह्मण अंश में है पयसी ही इदम् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न, ये 335 में ये ब्राह्मण भाग है। तो तस्मिन् का अर्थ पशुअन्न, तस्मिन् पयसी सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न, ये ब्राह्मण भाग हो गया। आगे भाष्य में पयसी पयसी ही इदम् इस प्रकार के है ना, तस्मिन् पयसी ही इदम्, तो ही शब्द भी वहां है, ही इदम् इदम् भी है ब्राह्मण अंश में इदम्, तो तस्मिन् तस्मिन् का अर्थ हो गया पशुअन्न, पशुअन्न का अर्थ हो गया पयसी। आगे भाष्य में सर्वम सर्वम अर्थात तो अध्यात्म अधिभूत अधिदैव लक्षण, पूरा जगत हो गया, ये सभी पयम है अधिष्ठित है। कृत्स्नम जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदैव कृत्स्नम जगत हो गया। प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति, प्राणिति अर्थात प्राण चेष्टा बत, प्राण चेष्टा वाले बत यमतुप है प्राण चेष्टा वाले अर्थात प्राणी, और यच्च न न अर्थात स्थावरम स्थावरम शैलादि, नहीं तो स्थावर वृक्ष भी है उसको नहीं लेना है शैलादि। टीका में मंत्राद भेदो ब्राह्मणे न प्रतिभाति इति आशंक्य आह। मंत्र से भेद, क्योंकि मंत्र हो गया तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न इति, यहाँ तक मंत्र का ले लिए। और आप व्याख्यान करने का समय कहते हैं तस्मिन् पयसी ही, तस्मिन् नहीं है मंत्र में, ये ब्राह्मण भाग में तस्मिन् है, तस्मिन् है, तस्मिन् पयसी ही इदम्, इस प्रकार के हैं। तो तस्मिन् पयसी ही इदम् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न, तो मंत्र और ब्राह्मण वाक्य में अंतर क्या रहा? मंत्र में तस्मिन् है, आप ब्राह्मण में भी तस्मिन्, मंत्र में सर्व है, यहाँ भी सर्वम हो गया, खाली ब्राह्मण में अधिक है कि पयसी आ गया, पयसी ही इदम, इतने अंश अधिक आया, वो तो तस्मिन् का अर्थ हो गया। आगे मंत्र में है सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, ब्राह्मण में यच्च सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, ये तो बिल्कुल बराबर हो गया। तो फिर आप क्या व्याख्यान कर दिए, ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया खाली, तो ये क्या हुआ? आरंभ हुआ तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न इति, ये मंत्र इति तक मंत्र हुआ, आगे तस्मिन् पयसी ही इदम् सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, ये हो गया ब्राह्मण अंश, ये तो बिल्कुल बराबर हो गया, खाली इतना आ गया कि पयसी ही इदम्, इतने अंश अधिक आ गया। तो पूर्व पक्षी टीका में पूछता है मंत्रात भेदो ब्राह्मणे न प्रतिभाति इति आशंक्या आह। तो सिद्धांति कहते हैं आगे भाष्य में तत्र ही शब्देन व प्रसिद्ध अवध्योतकेन अवध्योतकेन व्याख्यातम्। ये जो ही शब्द दिया गया ये ही अलग हो गया, क्या कह दिया? कहते हैं ये तो प्रसिद्ध है, इसके बारे में और क्या कहना है? तो ही शब्देन व प्रसिद्ध अवध्योतकेन, प्रसिद्ध से अवध्योतक ही अवधारण अर्थ में कहते हैं व्याख्यातम्। टीका में पयसी ही इति ब्राह्मणे ही शब्द से प्रसिद्ध अवध्योतकत्वम अस्ति यद मंत्रे नास्ति, इतना ही अंतर हो गया। जो पयसी ही कह दिया गया ब्राह्मण में ही शब्द, ये कह दिया कि प्रसिद्ध है अर्थात इसका व्याख्यान आवश्यक नहीं है। तेन च हेतुना ही शब्देन तस्मिन् इत्यादिकं मंत्रपदं व्याख्यातम् इति योजना। जो तेन हेतुना, इस हेतु से, क्या हेतु से? कहते हैं कि ही शब्द प्रसिद्ध का अवध्योतक हो गया, सूचक हो गया। यस्मिन् इत्यादिकं मंत्र, तस्मिन् इत्यादिकं मंत्रपदं, तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न, यह मंत्रपदं व्याख्यातम्, व्याख्यात हो गया इति योजना। अभी पूर्व पक्ष कहता है ही शब्द न प्रसिद्ध अर्थ का अवध्योतक हो गया, ये कहाँ लोक में प्रसिद्ध है कि पय में पूरा जगत प्रतिष्ठित है, इस प्रकार की तो नहीं है। तो प्राणी कह सकते हैं, ये स्थावर वृक्ष कहाँ पय में प्रतिष्ठित, विज्ञान कुछ उद्भावन किया पय कर लेगा, वो कर लेगा, उसका जल अंश को तो ग्रहण कर लेगा और उसमें हाँ कर भी ले सकता है, क्योंकि अगर वो बाकी जो मिनरल्स लेता है वृक्ष मिट्टी से, ये क्षीर में भी तो मिनरल्स है ना, उसको भी ले ले सकता है, वो तो देखना पड़ेगा, बीरजान जी को पूछना पड़ेगा। बट वृक्ष को खाली जल में डाला है वो, पत्थर और जल, बाकी कुछ नहीं है, बट वृक्ष उसमें है। आगे टीका में मंत्रार्थस्य लोक प्रसिद्धि अभावात न प्रसिद्धा अवध्योतिना ही शब्देन व्याख्यानम युक्तम इति संकते। तो पूर्व पक्ष कह रहा है आप कैसे कह दिए लोक प्रसिद्धि नहीं है, तो ये जो यच्च प्राणिति यच्च न सर्वम पयसी प्रतिष्ठितम ये लोक प्रसिद्धि नहीं है, और न प्रसिद्ध अवध्योतन अवध्योतिना ही शब्देन व्याख्यानम युक्तम। ही शब्द आप कह दिए प्रसिद्ध का अवध्योतक है, ऐसा नहीं है, उसके द्वारा व्याख्यान ये ठीक नहीं हो गया, अर्थात आपका व्याख्या व्याख्यान में कुछ अंतर नहीं आया, ही शब्द ये कुछ अधिक नहीं कहता है। भाष्य में कथम पयो द्रव्य से सर्व प्रतिष्ठात्वम, पय द्रव्य सर्व का सभी का प्रतिष्ठा कैसे हो गया? टीका में कार्यम कारणे प्रतिष्ठितमिति न्यायेन वैदिकीम प्रसिद्धिम आदाय समाधते। जो कार्य होगा वो कारण में प्रतिष्ठित होगा, और अभी पय कैसे सभी का कारण हो गया, ये तो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, कहते हैं वैदिकी प्रसिद्धिम आदाय, ये वेद में प्रसिद्ध है। भाष्य में कारण तो उपपत्ते है, पूरा जगत का कारण पय है, इसलिए पय में जगत प्रतिष्ठित है। टीका में पयसो द्रव द्रव्य मात्रस्य कुतः सर्व जगत कारणत्वम इति आशंक्य आह। पय तो एक द्रव द्रव्य है, मतलब द्रवीभूत पदार्थ मात्र है, तो कुतः सर्व जगत कारण तुम, पूरा जगत का कारण ये कैसा हो जाएगा इति आशंक्य। द्रव द्रव्य कहने का अर्थ जल मान ले सकते हैं, तो जल पृथ्वी का कारण हो सकता है, किंतु ये तेज आकाश वायु आकाश का कैसे कारण हो जाएगा, तो ये शंका करने का तात्पर्य है। सर्व जगत कारण तुम कैसे, कुतः सर्व जगत कारण तुम इति आशंक्य आह। भाष्य में कारणत्वम च अग्निहोत्रादि कर्म समवायित्वम, पूरा जगत का कारण कौन है, कहते हैं अग्निहोत्रादि कर्म में जो समवायी होते हैं, समवायी अर्थात अग्निहोत्र कर्म में जो साधनत्व व्यवहार होते हैं वही जगत का कारण हो जाएंगे। कर्म समवायित्वम कर्मणि समवायी, तो यहाँ जैसे स्व समवायी कहने से स्वस्य समवायी षष्ठी, हाँ कर्मणि समवाय कर्म से समवाय, ना कर्म में समवाय था कर्म में व्यवहार होते हैं इस प्रकार के, आगे स्पष्ट करेंगे। तत् समवायित्व पे कुत जगत कारणता इति आशंक्या, कर्म में ये पय समवेत हुआ, समवेत अर्थात समवाय संबंध वाला बात नहीं है, कर्म में व्यवहार हुआ, कर्म में ये आवश्यक हुआ, तो होने पर भी जगत कारणता पय में कैसे आ जाएगी, कहते हैं इति आशंक्य। भाष्य में अग्निहोत्रादि आहुति विपरिणामात्मकम् च जगत कृत्स्नमिति श्रुति स्मृति वादाः सतसो व्यवस्थिताः। अग्निहोत्रादि का जो आहुति होता है उसी का विपरिणाम होता है ये पूरा जगत कृत्स्नम, संपूर्ण जगत अग्निहोत्र आहुति का विपरिणाम है, अग्निहोत्र इत्यादि ये सब शास्त्रीय कर्म उसी से ये जगत बनता है, जितना जितना शास्त्रीय कर्म का अवक्षय होगा जगत का भी उतना उतना अवक्षय होगा, धीरे धीरे ये सब हो जाएगा। ऐसे कृत्स्नमिति श्रुति स्मृति वादः, श्रुति स्मृति में ये सब कहा गया, वादः वचनानि तो सतसो हो अर्थात ये सैकड़ों ये व्यवस्थिता ऐसे है, अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म से ये जगत की सृष्टि स्थिति इत्यादि। टीका में दिखाते हैं, तेवा एते आहुति हूते उत्क्रामतस ते अंतरिक्षम आविशतः इत्यादि। तेवा एते आहुति, ये जो अग्निहोत्र में दो आहुति देते हैं, आहुति द्विवचन हुआ, एते तेवा एते आहुति हूते हवन किया जाने पर उत्क्रामतस उत्क्रमण करते हुए ते अंतरिक्षम आविशतः, वो दोनों अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे, अंतरिक्ष प्रवेश करके दो नंबर टिप्पणी देखिए थोड़ा लंबा है, अच्छा हाँ उसका आगे मंत्र में है, ते अंतरिक्षमेव आहवनीयम कुर्वाते, अभी वो दोनों आहुति अंतरिक्ष में चले गए और अंतरिक्ष को आहवनीय अग्नि बना देंगे करके कुर्वाते, वायुम समिधम मरीचिरेव शुक्लाम आहुतिम ते अंतरिक्षम तर्पयतस, अभी ये जो दोनों आहुति गए ये जाकर के अंतरिक्ष को आहवनीय अग्नि बना दिए, जिसमें आहवनीय अग्नि में हवन होता है, अग्निहोत्र कर्म करने के लिए गार्हपति अग्नि से ला करके हवन कुंड में प्रतिदिन दो बार आहवनीय अग्नि स्थापन किया जाएगा जिसमें आहुति होगा, हो जाने के बाद वो पूरा हो गया फिर उसको बुझा देंगे, गार्हपति अग्नि तो हमेशा जलता रहेगा वहां से ला करके, अभी ये दोनों आहुति जा करके अंतरिक्ष को आहवनीय अग्नि बना दिए, और वायुम समिधम अग्नि में समिध देना पड़ेगा लकड़ी, तो कहते हैं वायु को समिध बनाए, और मरीचि ही एव शुक्लाम आहुतिम, अभी मरीचि को आहुति बनाएंगे, तो अभी ये जो दोनों आहुति गए थे ये कर्ता बन गए, अंतरिक्ष को अग्नि बना दिए और वायु को समिध बना दिए काष्ठम, और हवन किसको करेंगे, मरीचि को, किरण को मरीचि बनाएंगे, आहुतिम ते अंतरिक्षम तर्पयतः, अभी जो दोनों आहुति गए थे वो दोनों भी कर्ता हो गए, वो करके अभी अंतरिक्ष को तृप्त करवाएंगे, ते तत उत्क्रामत वहां से फिर निकल करके इति इत्यादि इत्यादि एवं एवं पूर्ववत दिवम तर्पयतस, फिर आगे जाकर के दिव लोकों को तृप्त करेंगे, तत आवर्तते वहां से फिर आवृत करेंगे, दिव लोक में वहां समिध अलग हो जाएगा आहुति अलग हो जाएगा, इसी प्रकार की अग्निहोत्र आहुति ये चलते रहेंगे कर्ता बनते बनते, तो फिर आवर्तते आगे फिर दिव लोक से तत आवर्ते, तो वहां से प्रत्यावर्तन करेंगे, इमम इमाम आविश्य, ये फिर पृथ्वी में आ जाएंगे, तर्पयित्वा पुरुषम आविशत, फिर पृथ्वी को तृप्त करके वृष्टि के माध्यम से आएंगे, आकर के फिर पुरुषम आविशत अन्न के माध्यम से पुरुष में प्रवेश करेंगे, ततः स्त्रियाम आविश्य, फिर पुरुष से स्त्री में जाएंगे, तो लोकम प्रति उत्थायी भवती, फिर लोक में जन्म हो जाएगा। तो ये अग्निहोत्र करके उसी के माध्यम से वो चलता रहेगा, जा करके फिर आ जाएगा। और इसका अर्थ चाहिए तो अर्थस्तु छांदोग्य भाष्य, ये छांदोग्य मंत्र है 5-4-1, तो ये कहा गया अर्थात ये अग्निहोत्र से ही ये जगत ये बनता रहता है। कहाँ इन्वर्टेड नीचे में ते के बाद, अच्छा कहाँ पूरा हुआ के पास, अच्छा क्या ना इत्यादि एवं एव पूर्ववत दिवम, अच्छा ये तो हम भी देखा नहीं मंत्र को, कि 5-4-1 देख करके तत्व उत्क्राम तो संभवत यहाँ तक, क्योंकि इत्यादि एवं एव आगे कह दिए। अच्छा आगे टीका में इत्यादय श्रुतिवादा, तो श्रुति में ये कहा गया दिव पर्जन्य ब्रीहियादि क्रमेण अग्निहोत्राहुत्योर गर्भाकार प्राप्तिम दर्शयति। तो दिवलोक अंतरिक्ष से दिवलोक गए, वहाँ फिर आगे पर्जन्य वृष्टि हो गए, वृष्टि होकर के धरती में पृथ्वी में आ गए, फिर वहाँ से ब्रीही, ब्रीही से फिर पुरुष में प्रवेश, फिर आगे स्त्री में, इत्यादि क्रमेण अग्निहोत्र आहुत्योर गर्भाकार प्राप्तिम, अग्निहोत्र आहुति ही गर्भ हो गया, अग्निहोत्र आहुति अर्थात उसके साथ यजमान चलता है, चल करके आगे फिर गर्भ प्राप्त हो गया। ये जो ये मनुष्य है अभी अग्निहोत्र किया, तो ये शरीर छूटने के बाद वो अग्निहोत्र आहुति उसका ले लेंगे, आगे वो तो बंद रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, अग्निहोत्र आहुति सब आगे आगे कार्य करेंगे, ला करके फिर आगे स्त्री में पहुंचा देंगे अग्निहोत्र आहुति, फिर वो पुरुष अपना गर्भ में आ गया, मतलब वो व्यक्ति अग्निहोत्र करने से इसी प्रकार की उसका क्रम चलेगा। कैसे तो जब तक तो ज्ञान नहीं होगा कैसे होगा, तो फिर इसलिए कहते हैं कि अर्थात जब वैराग्य इत्यादि होगा फिर संन्यास लेगा। प्राप्तिम दर्शयति अग्नौ, आगे देते हैं ये मनु वाक्य है, अग्नौ प्रास्ता हुति सम्यग आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर वृष्टिर अन्नं ततः प्रजाः। अग्नौ प्रास्ता, प्रास्ता प्रक्षिप्ता, आहुति सम्यग आदित्यम उपतिष्ठते आदित्य में जाते हैं, आदित्याद जायते वृष्टि, ये जो अंतरिक्ष दिवलोक का आ गया, दिवलोक आदित्य, तो वहां से फिर वृष्टि, वृष्टि होकर के वृष्टि और अन्न ब्रीह आदि हो जाएगा, फिर ततः प्रजा पुरुष स्त्री होकर के फिर प्रजा हो जाएगी। ठीक है, इत्यादि स्मृतिवाद मनु जी का, पयसी ही इत्यादि ब्राह्मणम उपसंग्रति, पयसी ही इदम सर्वम यच्च प्राणिति यच्च न प्रतिष्ठितम कहा गया, तो ये ब्राह्मण का उपसंहार करते हैं भाष्य में। अतो युक्तमेव ही शब्देन व्याख्यानम, ही शब्द के द्वारा मंत्र का व्याख्यान हो गया, ये तो ठीक है, तो लोक में प्रसिद्ध नहीं होने पर भी श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है। पयस अतः का अर्थ पयस सर्व जगत आधारत्वस्य श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात्, अतः शब्द का अर्थ हो गया, पय ही जगत का आधार है, श्रुति स्मृति में ये प्रसिद्ध है इति यावत्। सर्वं पयसी प्रतिष्ठितम्, आगे टीका में सर्वं पयसी प्रतिष्ठितम् इति विधित्सित दर्शन स्तुतये शास्त्रांतरीय मतम निंदितुम उद्भावयति। शाखांतरीय, अच्छा शाखांतरीय, सर्वं पयसी प्रतिष्ठितम्, सब कुछ पय में ही प्रतिष्ठित है। अच्छा आज समय हुआ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं।